Сега по-добре ли ме чуваш ти? Ама аз го почвам тогава, защото не знам ти какво си решил да свириш и колко време ми даваш да разбера коя песен свириш. Аз не мога да започна заедно с теб, защото не знам какво. Добре, както и да. Значи тук пише, че при тебе най-вероятно е забавенето, не е при мене.